بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اور وہ لوگ جو نیک عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں یا مردوں پر اور ان کے پاس اس بات پر چار گواہ نہیں ہیں تو ایسے لوگوں کو 80-80 کوڑے لگاؤ اور نہ قبول کرو ان کی گواہی کبھی بھی، یہ فاسق لوگ ہیں. ہاں آخرت کے لحاظ سے اگر انہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا مہربان ہے. کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ ایمان والے شخص کا نکاح مشرکہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور مشرکہ سے مراد ہے جو اہل کتاب نہ ہو، یعنی آتش پرست، سورج پرست، بت پرست، بور پرست، جیسے کل بتایا، جو اس طرح کے لوگ ہیں جو کسی مذہب کو یعنی ادھی آسمانی مذہب کو نہیں مانتے، پتھروں کی، بتوں کی، اس طرح کی وہ درختوں کی بات کرتے ہیں، وہ مشرک ہیں. ان کے ساتھ ایمان والے کا قطعاً نکاح نہیں ہو سکتا. بے شک وہ بظاہر کسی ہندو کے ساتھ نکاح کر بھی لیں، بے شک، لیکن وہ نکاح نہیں ہوگا، وہ پھر بھی حرام کا ہی ارتکاب ہے. ہاں الا یہ کہ وہ صحیح واقعتاً صدق کے دل سے مسلمان ہو جائے، ایمان لے آئے، اعلان کر دے، تو پھر اس کے بعد نکاح ہو سکتا ہے. دوسری صورت ہے کہ جو اہل کتاب ہیں وہ فی الجملہ اپنے مذہب کو کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں. موجودہ بہت سے اہل کتاب کہ ان کو اپنے مذہب کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، یعنی ہمارے اس علاقے کے عیسائیوں کو اگر کچھ تھوڑا بہت اگر پتہ ہے، لیکن باہر کے جو لوگ ہیں جو بہت زیادہ ماڈرن ہو گئے ہیں تو ان کو اپنے مذہب کا کوئی پتہ نہیں ہے. اگر عیسائی یا یہودی اپنے مذہب کو فی الجملہ سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، کبھی کبھی گرجا جاتے ہیں، تو بے شک وہ عیسائی مذہب پر ہی وہ خاتون ہو، مسلمان لڑکی کا نکاح اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن عیسائی لڑکے کا نکاح مسلمان لڑکی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ تو کل کے سبق کی بات ہے. رہی بات یہ کہ ایک نیک شخص کو قرآن مجید نے جو یہاں بات کہی کہ نیک شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھر میں نیک خاتون کو لائے، تو اس میں ماحول کا اور اولاد کے لحاظ سے ان تمام چیزوں کا بہت اچھا اثر ہوتا ہے. اسی کو فرمایا کہ گندی عورتیں نیک لوگوں کے لیے حرام ہیں، ان کے ساتھ رشتہ نہ کرو، مطلب مناسب نہیں. آج کے سبق کی بات ہے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء. آج کے سبق میں تہمت کی بات کا ذکر کیا ہے. تہمت جو ہے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور غیبت بھی گناہ کبیرہ ہے. غیبت اور تہمت میں فرق ہے. غیبت یہ ہوتی ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے عیب کو بیان کیا جائے، کسی بندے کے عیب کو اس کے پشت پیچھے اس کی غیر موجودگی میں وہ عیب اس کا اپنی مجلس میں بیان کیا جائے، جو عیب اس میں ہے اس کی غیر موجودگی میں ویسی گپ شپ کے طور پر اپنی مجلس میں اس کا عیب بیان کیا جائے، تو یہ غیبت ہے، گناہ کبیرہ ہے. اگر ایک عیب ہی اس میں نہیں ہے، سنی سنائی بات ہے، اس بندے میں وہ عیب ہی نہیں ہے، اور ہم اپنی مجلس میں اس بندے کا عیب دہرا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تو یہ تہمت کے حکم میں ہے، یہ غیبت سے بڑا گناہ ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کفا بالمرء ان یحدث بکل ما سمع، کافی ہے اس بندے کے لیے جھوٹا ہونے کے واسطے کہ بغیر تحقیق کے کوئی بات سنی اور آگے کرتا جا رہا ہے، آگے کرتا جا رہا ہے. جبکہ ضرورت نہیں. غیبت کی کہیں کہیں شریعت اجازت دیتی ہے، مثلا طالب علم ہیں بہت سارے، ان طالب علموں میں کوئی عیب ہے، کسی طالب علم میں کوئی سگریٹ پیتا ہے یا نسوار کھاتا ہے یا کوئی اور ایسی بات ہے، تو دوسرا طالب علم استاد کے سامنے شکایت لگاتا ہے کہ استاد جی فلانے لڑکے میں یہ عیب ہے، تو یہ اس کی اصلاح کی نیت سے شکایت لگائی جا رہی ہے یہ جائز ہے. جیسے ماحول میں اپنے محلوں میں بعض دفعہ کوئی ایسے بندے ہوتے ہیں انہیں سمجھایا جاتا ہے نہیں سمجھتے ہیں, پھر مجبوراً پولیس کو بتائی جاتی ہے بات, تو ہوتی تو غیبت ہی ہے کہ وہ بندہ تو موجود نہیں ہوتا اور اس کی شکایت لگائی جاتی ہے, تو یہ غیبت کے حکم میں نہیں کہ اس کا اصلاح مقصد ہے. یہی بات دفاتر میں بھی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ایسی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو بندہ بڑے افسر کو اس کی اصلاح کی نیت سے بتائے بات, تو پھر غیبت نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں اصلاح نہیں ہوتی, بلکہ بس اس بندے کی ذرا سی کوئی بات پتہ چلی ہے تو اس کو تھوڑا سا دم پوچھل اور بھی لگا کے تو بڑھا چڑھا کے اپنی مجلسوں میں ہم بات کرتے رہتے ہیں, غلط بات ہے, غیبت ہے, ایسی چیز سے بچنا چاہیے. یہ وہ گناہ ہے کہ جس سے اس بندے کا فائدہ کوئی نہیں ہے بظاہر, اور نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں, نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. آخرت میں ہر کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہوگا, تو جس شخص نے کسی دوسرے کی غیبت کی ہوئی ہوگی تو اس بندے نے جرمانہ دینا ہے, اس نے غیبت کی ہوئی ہے جرمانہ دینا ہے صاحب حق کا, تو اور تو پیسہ وہاں کچھ ہوگا نہیں, تو اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ مسکین کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا, حضور وہی مسکین ہوتا ہے جس کے پاس کھانے پینے کے رہائش کے لحاظ سے لباس کے لحاظ سے چیز نہ ہو, وہ مسکین ہوتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں, وہ مسکین آپ کے ماحول میں ہے. مسکین وہ ہے کہ آخرت میں جب حساب کے لیے حاضر ہوگا تو اس کے پاس بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی, بہت زیادہ نیکیاں مقبول ہوں گی, لیکن حساب کتاب جب ہو جائے گا تو اس کے پاس گناہوں کے انبار ہوں گے. کیوں؟ کہ صاحب حق آتے رہیں گے کہ اس نے مجھے مکہ مارا تھا, اس نے میری غیبت کی تھی, اس نے میرے اوپر تہمت لگایا تھا, اس نے میرے اوپر یوں دھوکہ کیا تھا. ان سب صاحب حق کو اس کی نیکیاں دلائی جاتی رہیں گی تو اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی, اور صاحب حق لوگ ہوں گے تو پھر ان کے گناہ اس کو دیے جائیں گے کہ وہاں انصاف اس طرح پورا کیا جائے گا. تو بات یہ ہے کہ اس طرح کی چیز سے مجلس سے بچنا چاہیے جہاں کسی کی غیبت ہو رہی ہو. ساتھی اگر وہ آپ کے ساتھ بے تکلف ہیں تو انہیں کہہ دیا جائے, بھائی چھوڑو یار کیا بات کرتے ہو, بس ختم کرو, کوئی اور موضوع شروع کرو, اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہے؟ یہ تو غیبت ہے کہ اس میں عیب ہے اور اس کی غیر موجودگی میں ہم اپنی مجلس میں بیان کرتے ہیں, اس کی اصلاح کے لیے نہیں. ویسے ہاں اس کا عیب, اس کا کوئی غلط پروگرام اس ساتھی کے بارے میں ہوا اور ہم آ کے اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی آپ ذرا ہوشیار رہیں, آپ کے بارے میں ان لوگوں نے یوں مشورہ کیا ہے, تو یہ اچھی بات ہے, یہ غیبت نہیں ہے, اس کو بچانا مقصد ہے. بہرحال اس پر میں نے دو تین مثالیں دی. رہی بات تہمت کی کہ ایک بندے وہ چیز وہ عیب ہوتا ہی نہیں ہے اور ذرا سی کوئی بات یوں سنی سنائی ایسے کی ہے, آگے لوگ اس کے بارے میں اس طرح باتیں کرنے لگ جاتے ہیں جبکہ اس میں ایسی کوئی عیب کی بات نہیں ہے, تو یہ تہمت ہو جاتی ہے, یہ اس سے بڑا گناہ ہے اور اس پر تو 80 کوڑے سزا ہے. ہاں ایک مومن کو ایسا ماحول نہیں بنانا چاہیے کہ لوگوں کو غیبت کرنے کا یا تہمت لگانے کا موقع ملے ایسا اس کو بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور جیسے کسی کو ذرا سا خطرہ ہو تو فوراً بتا دے کہ بھائی یہ میرا بیٹا ہے, جو 14-15 سال کا میرے پاس بیٹھا ہوا تھا, یہ میرا بیٹا ہے, یا یہ میرا بھائی ہے, یا یہ جو خاتون اٹھی ہے یہ میری بہن ہے یا پھوپھی ہے یا بیٹی ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہیں, آپ کو زوجہ مطہرہ ملنے آئیں, آپ ان کو مسجد کے حدود تک گئے ساتھ اور جہاں تک گیٹ تھا تو وہ باہر چلی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے واپس آنے لگے تو دو صحابی گزر رہے تھے, آپ نے ان کو فرمایا ٹھہرو یہ میری نا بیوی ہے اور فلاں نام والی. تو انہوں نے کہا حضور ہم آپ کے بارے میں ایسی کوئی بات کیا سوچ سکتے ہیں کہ کوئی اور عورت ملنے آئی؟ آپ نے فرمایا نہیں آپ سوچ نہیں سکتے, شیطان ہے نا بات دل میں جو بات ڈال دے پتہ نہیں کون ملے. یہ اصل میں تو وہ صحابہ ہیں, بہت اونچے لوگ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسی, وہ ہمیں سمجھایا ہے, ہمیں سمجھایا ہے کہ آپ کے پاس ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہے, باہر سے بندے آئے, وہ کیا سمجھیں گے یار یہ محترم بندہ ہے, اس کے ساتھ کیسی لڑکی بیٹھی ہے, تو آپ بتا دیں یہ میری بیٹی ہے, یہ میری بہن ہے, یا یہ فلاں ہے, یا اسی طرح امرت لڑکے سے بچنا بھی حکم ہے شریعت میں, جو جن کی داڑھی نہیں ہے 14-15 سال والے بچے ان کو بھی خلوت میں نہیں بلانا چاہیے, ایک مذمت تہمت ہے, لوگ کیا سمجھیں گے بھائی کیوں اس کے ساتھ, تو جیسا کوئی ساتھی آ گیا آپ بتا دیں جی یہ میرا بیٹا ہے یا میرا بھائی ہے, تاکہ اس کے دماغ میں کوئی ایسی بات نہیں آنی چاہیے. مذمت تہمت سے بچنا بھی ضروری ہے, کسی کو غیبت کا موقع نہیں دینا چاہیے, ایسی بھی ہے تو ویسے کوئی غیبت کرتا ہے تو کوئی بات نہیں, فائدہ ہوگا آخرت میں ثواب مل جائے گا, رہی بات ہم بھی غیبت کرتے رہتے ہیں پھر ہمارا بھی تو ثواب دوسروں کو جائے گا, اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ ہر روز نہ 2 رکعت نفل پڑھے, کچھ تلاوت کرے, کچھ اس طرح کا نیکی کرے, اور اس کے بعد دعا مانگے کہ اللہ پاک یہ جو میں نے نفل پڑھے یا ذکر اذکار اور تلاوت کی ہے اس کا ثواب میرے ان ساتھیوں کو پہنچا دے کہ جن کے بارے میں کبھی کوئی ایسی غیبت یا کوئی بات کر دیتا ہوں, تو ان کو ثواب پہنچ جائے تو معاملہ آخرت میں آسان ہو جائے گا. تو تہمت والی بات سے بھی بچنا ہے, جھوٹ سے, یہ سب گناہ کبھی رہے ہیں اور اس سے فائدہ نہیں. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بڑے گناہ 70 کے لگ بھگ ہیں, لیکن ان 70 میں بھی 4-5 بہت بڑے ہیں, ان سے خوب بچو, اور ان میں ایک گناہ ایسا ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے, اللہ کے ساتھ کے ساتھ ہے, فرمایا الاشراق باللہ وحقوق الوالدین وقتل النفس وشہادت الزور, اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچو, اس کی ذات میں, اس کی صفات میں شرک کرنے سے بچو, یہ بڑا گناہ ہے. نمبر 2 والدین کی نافرمانی, بھائی والدین کو مالی خدمت کی ضرورت ہے, جانی خدمت کی ضرورت ہے, تو بیٹے نے پیش کرنی ہے نا, اور کون آپ کے والد کی خدمت کرے گا, اس لیے تو رشتے داروں کے حق حقوق میں دوہرا ثواب ہے, کسی اور غریب کی آپ مدد کریں سنگل ثواب ہے, اپنے رشتے داروں کا خیال کریں دوہرا ثواب ہے, اس لیے کہ وہ آپ کے رشتے دار ہیں, آپ اپنے رشتے داروں کا خیال نہیں کریں گے تو دوسرے محلے سے اٹھ کے کون آ کے کرے گا, اس لیے اسلام نے دوہرا اجر دیا. بعض دفعہ والدین کو مالی خدمت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, جانی خدمت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, والدین کو خدمت کی ضرورت کس کی ہوتی ہے کہ بچے آ کے مجھے ملیں, میرے ساتھ گپ شپ لگائیں, میری گپ سنیں, اس چیز کی ان کو کمی ہوتی ہے, اور بچہ لے لاڈ ہے اس کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا, بیگم کے پاس بیٹھنے کا تو ٹائم ہوتا ہے, دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے کی ٹائم ہوتا ہے, ہوٹلوں میں 3-3 گھنٹے بیٹھ کر ٹائم ضائع کرنا, روٹی کھانا, یہ اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے, والدین کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے. اچھا وہ اداس بھی ہوتے ہیں, ذرا کہ وہ ان کے بچے ہیں نا, ان کا خون ہے, وہ اداس ہوتے ہیں, اور اداس وہ ظاہر نہیں کر سکتے کہ وہ کس طرح اپنے بچے کو کہیں کہ میرے پاس بیٹھا کرے. اچھا بعض دفعہ والدین بوڑھے ہوتے ہیں نا, وہ ایک قصہ صبح آپ کو سنا چکے ہیں, وہی قصہ دوپہر کو بھی سنائیں گے, وہی قصہ شام کو بھی سنائیں گے, بچہ تیوڑی چڑھانے لگ جائے گا, اس بابے کا کیا کام ہے صبح صبح شام وہ ایک ہی قصہ سناتا ہے, ہر چیز نہیں, اسی کو تو قرآن نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, آپ والد کے سامنے اف تک نہ کہو, یعنی یوں ایسے نہ گواری کا اظہار, منہ سے کچھ نہیں کہا, نہ گواری کا اظہار بھی نہ کرو, جب بھی بات کرو والدین کے سامنے قولاً کریما میٹھی بات کرو. انہوں نے سخت بات کی, بھائی قرآن نے تو حکم دیا ادفع باللتی ہی احسن, دشمن تمہارے سامنے سخت بات کرتا ہے, ادفع باللتی ہی احسن, اس دشمن کے مقابلے میں بھی آپ خندہ پیشانی سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ تو فیض الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم, جس دشمن کے ساتھ تم حسن اخلاق سے پیش آتے ہو ایک ٹائم تک تو وہ دشمن رہے گا, بعد میں وہ آپ کا گہرا دوست, آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے آپ کا دوست بن جائے گا, یہ تو عام آدمی کے ساتھ تعلق داری کا اسلام نے حکم دیا. والدین تو اونچی چیز ہے, حدیث میں آتا ہے والد کی رضا رب کی رضا ہے, والد ناراض رب ناراض ہے, شکر رب شکر والد, رضا رب رضا والد, بہت اونچی گارنٹی ہے. تو بات یہ ہے والاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچنا ہے. نمبر دو، حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، اور اس کے اوپر نیچے بات تفصیل سے بات کر دی ہے. نمبر تین، قتل النفس، انسانی نفس کو قتل نہیں کرنا، یہ بہت قیمتی چیز ہے. ولکم فی القصاص، اس لیے حیات اور الباب کہا. اور چوتھی چیز ہے شہادت الزور، جھوٹی گواہی. کیوں؟ اب دیکھو، جھوٹی گواہی ہو، کسی کو قتل کرنا ہو، یا والدین کی نافرمانی، یہ سارے انسانی معاشرتی احکام اسلام نے بیان کیے ہیں. اور غیبت، یہ بھی معاشرتی معاملہ ہے. تہمت، یہ بھی معاشرتی معاملہ ہے کہ آپ کسی پر تہمت لگائیں گے تو وہ کون سا بایزید بستانی ہے، وہ کون سا حسن بصری ہے، آپ تہمت لگائیں گے وہ ڈبل لگائے گا، پھر نزاع جھگڑا کی صورت بنے گی. تو فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء. ان شاء اللہ کل بات کریں.